și o viață legată cu un fir de ață. Și necaz din loc în loc, arză focul de noroc, măi. Ca și soarta mea lăsată, nu am noroc și nici soartă. Că eu de când m-am născut, măi, necazul l-am cunoscut, măi. Ce-am avut, niciun bine n-am văzut, măi. Bate Dumnezeu pe lume, nu mai are loc de mine. Tot ce fac eu nu fac bine și zice doar rău de mine. Dușman cu mine, de nu mă vorbiți de bine. Numai rele și păcate nu le pot trage pe toate. Dușmanii